रात ये बरसात ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। ये रात ये बरसात ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। दिल की जो तमन्ना है अगर शर्म के मारे होठों पे न आ पाए तो इल्जाम न देना। सीने के ये जज्बात ये अरमां न रुकेंगे, सीने के ये जज्बात ये अरमां न रुकेंगे। हम रुक भी अगर रुकेंगे, रुखसार पे बिखरे जो यूं ही के सुए बरहम, हमसे न रहा जाए तो इल्जाम न देना। दिल साथ ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना।